Twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie, dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 21 dzień stycznia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Po południu wideoszczyt liderów unijnych państw. Tematem pandemia i szczepienia przeciwko COVID-19. Zaproszenie dla Joe Bidena do przyjazdu do Polski aktualne. Będziemy go podtrzymywać, mówi prezydencki minister. Szczególny dzień w kalendarzu. Świętują babcie. Kampania szczepień przeciw koronawirusowi w unijnych krajach i testowanie pozytywnych próbek pod kątem nowych mutacji. To tematy wideoszczytu liderów 27. Politycy umówili się na 18. Mają rozmawiać m.in. o rekomendacjach Komisji Europejskiej i poinformować, czy będą w stanie wprowadzić je i zrealizować. Komisja Europejska zaleciła m.in. badanie próbek pozytywnych przypadków COVID-19 na obecność nowych wariantów, jak brytyjski czy południowoafrykański. Mówiła o tym wczoraj w Europarlamencie przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. To jest wyścig z czasem. Unia Europejska musi pilnie przyspieszyć badania. Tylko jeden kraj bada około 1% pozytywnych testów, a wiele państw nawet nie zaczęło. To powoduje, że trudno ustalić rozprzestrzenianie się zmutowanego wirusa albo wykryć ewentualne nowe warianty. Komisja uważa, że kraje powinny badać do 10% próbek pozytywnych przypadków koronawirusa. A jeśli chodzi o szczepienia, to premier Mateusz Morawiecki oczekuje od komisji szczegółowych informacji na temat zmniejszonych dostaw szczepionek od firmy Pfizer i BioNTech i przyszłych planów. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Pierwsi pacjenci zostali zakwalifikowani do badań klinicznych polskiego leku na koronawirusa. To preparat firmy Biomet. Profesor Krzysztof Tomasiewicz, który prowadzi badania, mówi, że testy opóźnia fakt, że do kliniki w Lublinie trafiają przede wszystkim pacjenci w zaawansowanym stadium choroby. Są w tym etapie zaawansowania choroby, który nie kwalifikuje się do leczenia przy pomocy takich leków właśnie jako immunoglobulina. Koniec marca to jest ten moment, kiedy byśmy chcieli bardzo, żeby ta rekrutacja uległa zakończeniu. Natomiast to będzie bardzo zależało od tego, w jakim stopniu będzie ta epidemia przebiegała. Natomiast myślę, że nie mamy się co martwić, dlatego że ten lek, jeżeli udowodnimy, że działa, na pewno jeszcze będzie w stanie pomóc wielu osobom, dlatego że na razie końca tej pandemii nie widać. Wczoraj w Polsce wykryto prawie 7 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Zmarło ponad 400 osób. Najnowsze dane poznamy za kilkadziesiąt minut. Kwadrans przed południem. Rozmowa prezydentów Polski i Niemiec ma dotyczyć relacji polsko-niemieckich, pandemii i polityki transatlantyckiej. Poinformował w programie pierwszym Polskiego Radia prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Mówił też o wciąż aktualnym zaproszeniu do naszego kraju dla nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pan prezydent zaprosił prezydenta Bidena do złożenia wizyty w Polsce już przy gratulacjach, które wysłał po jego wyborze przez kolegium elektorskim. I oczywiście to zaproszenie będziemy podtrzymywać. Dzisiaj pan prezydent będzie rozmawiał z prezydentem Niemiec, Frankiem Walterem Steinmeierem. Prezydent Biden mówił dużo o odbudowaniu sojuszy, o powrocie do tradycyjnych więzi amerykańsko-europejskich. Więc my także chcemy dzisiaj, pan prezydent zaczynał już tę rozmowę z przywódcami europejskimi na temat tego, w jaki sposób Europa powinna odpowiedzieć na te plany Joe Bidena i to będzie rozmowa dzisiaj polsko-niemiecka także na ten temat. Joe Biden, który wczoraj został zaprzysiężony, podpisał pierwsze zarządzenia. Wśród nich jest dokument odwracający decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu USA z paryskiego porozumienia klimatycznego. Mocniej powieje, zwłaszcza w górach. Wszędzie dziś dodatnie temperatury. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak. Tam maksymalnie 1 stopień, około 3 stopni w centrum do 9 na krańcach zachodnich. W całym kraju należy spodziewać się wiatru. Będzie umiarkowany i porywisty. Najsilniej będzie wiało w górach. W rejonach podgórskich Karpat porywy wiatru mogą sięgać nawet 90 km na godzinę. W samych górach, w Bieszczadach porywy wiatru mogą wynosić 140 km na godzinę. W nocy w północno-zachodniej części kraju może spaść deszcz, a w Karpatach śnieg. Z kolei na północnym wschodzie lokalnie mogą wystąpić mgły. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Babcie i dziadkowie mogą się dziś spodziewać prezentów, kwiatów i laurek od swoich wnucząt. Dziś Dzień Babci. Zwykle w przedszkolach i żłobkach najmłodsi mieli okazję zaprezentować wierszyki i piosenki. W tym roku ze względu na epidemię składanie życzeń może się odbyć w domach lub przez internet. W tym roku w szkołach i przedszkolach nie będzie tradycyjnych uroczystości z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Świętowanie przeniesie się do domu. Bruno i Róża przygotowali dla babci piosenkę. Babciu, dzisiaj święto twoje, przyjmij więc życzenia moje. Bądź szczęśliwa i radosna,

Przebojowe. Garland Jeffries. Wspaniałe nazwiska bohaterów rock'n'rolla nam Jeffries wymienił i Little Richard, i Chuck Berry, i Bo Diddley, i Fats Domino, Buddy Holly, Elvis, Jerry Lee Lewis, jeszcze kilka nazwisk. Garland Jeffries, może w kilku zdaniach przypomnę, artysta wielce interesujący z Brooklynu, Afroamerykanin, jeszcze pochodzenie, rodzina z Puerto Rico, uczył się, przyjaźnił z Lou Reedem, brał udział w nagraniu pierwszego albumu Johna Cale'a, no bardzo interesująca postać, wydaje mi się nieco zapomniana. Proszę Państwa, wymieniłem klasyków rocka, rock'n'rolla, to teraz przy klasykach jeszcze pozostańmy, bo tak, będzie utwór wymyślony przez niejakiego Johnny'ego Kida. On z zespołem Piraci, lata 60., wczesne, utwór w zasadzie ponadczasowy, wykonywany przez całą masę przeróżnych artystów, Shakin' All Over. O tej kompozycji mowa i kolejny klasyk tutaj, padnie nazwisko Iggy Pop. Artysta niezwykle otwarty, bo mówi się o nim, że ojciec chrzestny punk rock, ale on przecież śpiewa i włoskie miłosne piosenki, i francuskie, i ballady, no a zespołem The Stooges oczywiście punkuje cały czas. Shakin' All Over zatem, utwór wymieniony, klasyczny, no i kolejny klasyk, Iggy Pop. pana zawsze można liczyć. Iggy Pop, być może i dziadek, to być może wszystkiego najlepszego. No poza tym kolega po fachu przecież prowadzi audycje muzyczne w radiu publicznym w Anglii, skądinąd. Shaking all over. Proszę państwa, wywołana Anglia, to teraz będzie muzyka z Anglii, no i coś zdecydowanie nowszego, no i artysta zdecydowanie młodszy, pan Franek, rocznik 84. Frank Carter, nie dość, że śpiewa i to od lat, to jeszcze jest artystą tatuażu. I to takim cenionym, jednym z najwybitniejszych, myślę, na Wyspach Brytyjskich, pan Carter. Zaczynał od, no jesteśmy znowu przy punk rocku, od punk rocka, taki zespół Gallows. Pamiętam kilkanaście lat temu tygodnik New Musical Express dał tytuł Frankowi najbardziej cool postać roku, no a pięć lat temu wymyślił sobie zespół The Rattlesnakes i właśnie z tą orkiestrą teraz nam wykona utwór Love Games. Frank Carter. Keep sitting down to write this song, but every time I do, all the words come out wrong. Maybe I don't know where to start, so you say from the heart, and I say I would if I had one. Franciszek wymyśla muzykę, ale jakie tatuaże wymyśla wielki artysta od tatuaży, Frank Carter. Proszę państwa, po poranku pozdrawialiśmy motorniczych tramwajów, I tak sobie pomyślałem, że może jakaś piosenka tramwajowa by się znalazła. No i wpadłem na Metkę. Nadchodzi Metka. To jest zespół, który już mniej więcej 10 lat gra i śpiewa. Świetne dają koncerty panowie na czele z prezesem oczywiście. No i swojego czasu zespół nagrał utwór, taki bardzo warszawski to jest utwór, Tramwaj 33. Przy okazji zagramy sobie w rytmie ska, ska, punk, no to znowu wracamy do lat 70. Ta druga połowa, równolegle jakby z tym boomem punkowym pojawiła się muzyka ska na Wyspach Brytyjskich, to się łączyło, punk ze ska, no a potem już poszło. Czyli mamy ska, mamy Metkę i mamy Tramwaj 33. Tramwaj z Chomiczówki, stary, pusty, odrapany. W środku siedzą dwie staruszki, z tyłu milczy trzech pijanych. Chuta, aspekt, rondobabka. Dwa wagony się kołyszą. Zimny wieczór, lekka mrzawka. Smutni ludzie nie chcą wysiąść. 33 łączy dwa światy. Śródmieście centrum to ten bogaty. Chucie dziś dobrze się nie płaci. Na Chomiczówce nie ma bogaczy. Czasem dzieciaków paru wraca po szkole, gapiąc się w okno. W tramwaju nigdy nie słychać gwaru. Każdy tu jedzie w podróż samotną. Blade światło, blade twarze, stare kurtki, tanie buty. Ludzie jadąc milczą, marzą. Jak żyć lepiej w cieniu kuty? 33 łączy dwa światy. Śródmieście centrum to ten bogaty. Chucie dziś dobrze się nie płaci. Na Chomiczówce nie ma bogaczy. Działach społecznych jest to piosenka i o tramwaju numer 33 i zespół Metka. Tu sobie z Agnieszką porozmawialiśmy jeszcze, bo trzeba by zrobić utwory o szóstce. Dla mnie szóstka była ważna, piętnastka, bo z Żoliborza. Szóstką to na Pragę, prawda? Piętnastka prosto i tak, no to stare dzieje. No ale tramwaje cały czas przecież śmigają i nowoczesne, eleganckie. Dobrze, Metka poza nami. Teraz będzie pan Marek, no bo był Franek. Teraz pan Marek, imiennik Lanegan. I to bardzo ważna jest dla mnie postać. Wszystko zaczęło się od mniej więcej połowy lat 80., jak pojawił się zespół Screaming Trees z Laneganem w roli głównej. No fantastyczne płyty, 7 albumów. Mark nagrał z tym zespołem. 20 lat temu zadebiutował już jako solista. 10 płyt zdążył zrobić. Ma po drodze i z Kurtem Cobainem pracował, i z Queens of the Stone Age, i no długo, długo i z Gregiem Dalim. Z Gregiem Dalim też zrobił płytę. Długo można by opowiadać. W roku ubiegłym ukazała się 12. już płyta solowa pana Marka, Straight Songs of Sorrow. No i zajrzymy sobie teraz do tego albumu Bleed All Over, Mark Lanegan. Baryton, pamiętam, porównywany był chodzi o głos właśnie, o barwę, z Cohenem, z Tomem Waitsem. Nieco mroczny akurat w tym utworze, tak trochę pod nóżkę, Mark Lanegan. Proszę Państwa, tak sobie cały czas myślimy, z przerwami oczywiście, o koncertach, których nie ma, i czekamy i liczymy na to, że im będzie cieplej, tym więcej, im więcej. Oczywiście, że aby było jak najwięcej tych koncertów. I wymyśliłem zespół Kings of Leon. Policzyłem, że chyba z 5 razy występował w Polsce ten band. Bardzo rodzinny, bo to trójka braci, jeszcze kuzyn, wszyscy o nazwisku Followill z Nashville. Orkiestra, dziadkowie, wszyscy mieli na imię Leon, no i stąd nazwa Kings of Leon. Oczywiście to w największym skrócie historia tegoż zespołu. No niezła rodzinka, o właśnie, i utwór zatytułowany Family Tree, Kings of Leon. Rokowo, no i przebojowo, Kings of Leon, z myślą o dziadkach, bo to od dziadków zaczęła się historia tej grupy, Family Tree. Proszę Państwa, Kings of Leon to Nashville, to sobie teraz wyskoczymy do Kalifornii. Jeszcze kalifornijskiego brzmienia nie mieliśmy. Dziś w tej audycji, to proszę bardzo, bo są prośby, wręcz część słuchaczy upomina się o zespół The Offspring. To jest ciekawa historia, bo zespół Niby gra punkowo, ale to jest bardzo specyficzna odmiana punk rocka, tak jak wiele innych rzeczy jest bardzo charakterystycznych właśnie dla Kalifornii. No ale przypomnijmy sobie, bo zawsze grali sympatycznie, Spare Me the Details, The Offspring. Zawsze energetycznie, ale przy okazji melodyjnie. Proszę Państwa, no to teraz w ramach oczywiście jak zwykle tradycyjnie wspierania polskiej twórczości muzycznej będą artyści krajowi, zespół. No mieliśmy Metkę z Warszawy, ale ja jak tylko mogę, to staram się wspierać grupy wykonawców z tych mniejszych miast, niekoniecznie z tych największych metropolii. No i teraz pozdrowienia dla mieszkańców, słuchaczy w Kraśniku. O, i tam działa, ile? 10 lat już działa zespół o nazwie Spring Rolls. No i teraz postanowiłem Państwu przypomnieć tę grupę z Kraśnika. Właśnie utwór nosi tytuł Nowy Świat. Miliony lat, widzisz go jak otwiera dłoń. tonący żar, płonący szał. Nie mamy szans powstrzymać ten nieziemski blast. Tak wiele słów na marne zdań, modlitw stos padło na ten wiatr. Lecz ty i ja możemy spalić świat. Wystarczy by poskromić nasz strach, bo ja jakie wrażenia? Nowy świat. Z Kraśnika, zespół o nazwie Spring Rolls. No to teraz wyskoczymy do San Francisco. Myślę, ciekawostka. Nie wszyscy, myślę, o tym wiedzą, bo tak. Grupa Faith No More, wiadomo, z reguły słuchamy Mike'a Pattona, nie tylko z Faith No More, ale z różnych innych projektów, których kilkanaście wymyśla, stworzył. Ale ja zajmę się przez chwilę Roddy Bottomem. Roddy Bottom, klawiszowiec zespołu Faith No More, który równolegle z grą w tym słynnym zespole wymyślił sobie kiedyś lata temu taką grupę o nazwie Imperial Teen. To Roddy to jest w ogóle ciekawa postać, bo jeszcze na samym początku lat 80. związany był z Courtney Love, późniejszą małżonką Kurta Cobaina. W Faith No More grał na klawiszach, a w zespole Imperial Teen na gitarze i również śpiewa. I teraz posłuchamy sobie, jak grupa Imperial Teen w utworze You're One. You're one. you, I wanna be. You're one and only. Peace and love and empathy. You're one and only. Time it up, I wanna be. You're one and only. Shooting up the enemy. Shooting up the enemy. Shooting up the enemy. Your one, Roddy Bottom, zespół Imperial Teen, Faith No More wywołany i będzie, ale może zaskakujący będzie, jak mu opowiadałem o Iggy Popie, który no przeróżne rzeczy śpiewa, podobnie jest z Mike'iem Pattonem. Za chwilę fragment koncertu niezwykłego zespołu Faith No More. No i proszę bardzo, Mike Patton postanowił śpiewać Barta Bacharacha i będzie przepiękna kompozycja Disguise in Love with You, ale właśnie w wersji, o właśnie, Faith No More. Patton, Barta Bacharacha i Hala Devida, Disguise in Love with You, oczywiście grupa Faith No More. No i to już prawie wszystko. Za chwilę jeszcze będzie po polsku i będzie Tymon i będzie antywojennie. Zrobił taką płytę z zespołem The Transistors, Zatrzymaj wojnę. Ja od czasu do czasu zaglądam sobie do tego albumu i za chwilę fragment Zatrzymaj wojnę, właśnie ten utwór tytułowy. Dziękuję bardzo. Magdalena Trzaska, Agnieszka Łukasiewicz, mówiący te słowa Marek Wiernik. No i Tymon jeszcze do tego. Wszyscy wokół klędzą, co się wojnie. Jest zachód, na wschodzie niespokojnie. Przecież ta debilna wojna wciąż gdzieś trwa. Łysy tyran chce rozszczepić atom. Dziady z Gretna baczność stawia na to. Słyszę to od 40 kilku lat. Zatrzymuję wojnę w sercu i mej głowie. Powołany choćby dziś odpowiem nie.